राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2057 24 मई 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधूषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखायत कृष्णात्म किमपि तत्तम न जाने हरि ओम नमो परमात्मने श्री गोविंद नमो नमः श्री गुरु चरण कमले जो नमः सुबह गीता जी को प्रकरण चलाया ना आप सुबह गीता जी की बात चलाई ही वो ठीक है कौन सा योग योग और कर्म योग है। कर्म योग के दो विभाग है, एक कर्म और एक योग। जो सांख्य योग है, भक्ति योग है, इसमें एक ही है। इसमें कर्म योग में दो है, वो कर्म पूर्वार्ध है, योग उत्तरार्ध है। कर्म जो हम काम करते हैं वो सब कर्म है। कर्म का योग परमात्मा के साथ है। कर्म सब करते हैं संसार का, परंतु योग संबंध परमात्मा के साथ है। इसमें खास भेद ये समझना है, दो विभाग है। प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि उभाव भाई, एक प्रकृति है, एक पुरुष है, एक परमात्मा है, एक परमात्मा की शक्ति प्रकृति है। तो प्रकृति विभाग के बीच में ही कर्म योग है, प्रकृति का विभाग। तो प्राकृत विभाग से भी हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने स्वरूप से भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, और परमात्मा से भी हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। ये तीनों बातें बताई। तो संसार के काम है, पदार्थ संसार के, क्रिया भी संसार की, सब क्रिया के, सब संसार का। पर संसार का सबका संबंध हमारा भगवान के साथ। ये भगवान के साथ संबंध कब होता है? जब हम संसार का संबंध नहीं रखते, परमात्मा का संबंध ही रखते हैं। तो परमात्मा का केवल संबंध रखना है, ये कर्मयोग होता है। आप खाना पीना चलना फिरना बैठना उठना सोना जागना जो कुछ लेना देना काम करे, सब का सब भगवान के लिए ही करे। बड़ी सीधी सरल बात है। अपना भाव अपना दिया जाए, जितने भाई बहन बैठे सब अपने भाव बना के हम भगवान का ही काम करते हैं। ये भक्ति सहित हो जाया कर्मयोग, और भक्ति सहित की महिमा ज्यादा है। जो कुछ कर्म करते हैं भगवान के लिए करते हैं, ये हुआ भक्ति सहित। और कर्तव्य का कर्म कर्म करता है ठीक तरह से, पर करते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ये होता है कर्मयोग। तो भगवान के लिए काम कर रहे हैं। भोजन करो तो भगवान के लिए, स्नान करो तो भगवान के लिए, शौच जाओ तो भगवान के लिए। आप जो कुछ क्रिया करो छोटी बड़ी कैसी, सब भगवान के लिए। तो चेतन है तो एक जड़ है, जड़ विभाग को लेकर जितने क्रिया जो होती है सब परमात्मा के लिए, और जड़ जगत सबका सब भगवान का ही है। हम और परमात्मा एक है, और हमारे सिवाय संसार सबका सब एक है। इस संसार की क्रिया संसार के लिए नहीं, परमात्मा के लिए। ये होता कर्म योग, और कर्म वो होता है जो कि योग के बिना होता है, वो अपने लिए होता है। एक मार्मिक बात है, अपने लिए ना हो, ये विशेष ध्यान देने की बात है। हर एक आदमी काम करता अपने लिए, मेरे उद्धार के लिए करता हूँ, मेरे कल्याण के लिए करता हूँ, अपने को तत्व ज्ञान हो जाओ उसे लिए करता हूँ, जीवन मुक्ति के लिए करता हूँ। गहरी रीति से देखा जाए तो वे सब कर्म परमात्मा के लिए नहीं होता, मेरे लिए होता, मेरे लिए। ये मेरे लिए करने से शरीर का अध्यास तो सही है, शरीर के साथ एकात्मता है, दिख है अपने को, और मेरे लिए कर्म करता है, वो सबका सब ही भोग है। जैसे हिरण्यकश्यप ने बहुत बड़ी तपस्या की, तपस्या करके चाह क्या अपनी उन्नति, अपना संसार, अपना शरीर, इनको लेकर सुखा, तो ये सब काम कृपा करना राक्षसी है। आश्री राम ने दूसरे जो तपस्या की, तो दूसरों को बुरा करने के लिए, दूसरों से मुकाबला, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको हराने के लिए ऐसे की थी। और जो आदमी भगवान के लिए करता है, भगवान के लिए करता है वो माता है, पर अपने लिए करता है ना, अपने लिए, वो हिरण्यकश्यप भी है, वो अपना दूसरों पर विजय करके अपना राज्य करना, तो अंत में सब काम दूसरों पर विजय भी करना किस लिए, उसका तात्पर्य क्या है। हरि भरा यहाँ कोई नहीं, सर्वेश यह तलवार है, हरि भरी कोई नहीं है, यह तलवार है, ऐसे बसना आपको होना ही पड़ेगा, संपूर्ण दुनिया पर आधिपत्य जमाने के लिए। दूसरों का बुरा करना भी बुरा करने के लिए नहीं है, अपना आधिपत्य जमाने के लिए, तो अपने स्वार्थ में ही हुआ। दूसरों का बुरा करना भी मुख्य बात बुरा करने में नहीं है, आधिपत्य अपना जमाने में है, अपना काम करने में है, तो अपना उद्धार करना, अपना सुधार करना, ये भी ऊंची बात नहीं है। यही तो समझने की बात है, अपना उद्धार करने में, अपना और अपने जानने में शरीर के साथ एकता हुई हुई है, तो जड़ता में ही तो रहे। जड़ शरीर से काम करे सब संसार के लिए, खाओ तो संसार के लिए, पीओ तो संसार के लिए, बैठो तो संसार के लिए, उठो तो संसार के लिए, संसार के हिति के लिए, संसार काम के लिए, संसार रूप के लिए। शरीर से काम करते हो और अपने लिए करते हो, क्या जड़ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी? ये विचार करना है। अपने जितना काम करते हैं आसुरी काम होते हो, अशुषु प्राणेशु रमन्ते इति अधुरा, प्राण पोषण परायण है, तो हम अपने लिए करते हैं, वो उद्धार के लिए भी करते हुए अपने लिए करते हैं, वो बढ़िया काम नहीं होता। संसार मात्र का हित के लिए, क्योंकि संसारी वस्तुओं को अपने लिए काम में लेते हो, तो आप तो हो चेतन परमात्मा के अंश, और प्रकृति के कार्य अपने लिए काम करते हो। परमात्मा की प्राप्ति करो अपने आप को, तो भी अपना देह स्वार्थ हुआ अपना। देखिए, बढ़िया से बढ़िया चीज तो तभी होगी जब आप अपने को निराकार मानोगे, अपने को शरीर के साथ एकता मान करके जो कुछ करोगे वो शरीर में ही रहेगा। शरीर के दोष होकर मान करते हो तो शरीर को साथ में रह करने का सब जड़ता कर होता है। खूब कह रहे विचार करो, ये विचार नहीं विषय है। इस वास्ते ये बात जो लिखी कि साधक मात्र निराकार है, साधक मात्र ही, क्योंकि निराकार ही पहला था, निराकार ही पीछे होगा, बीच में शरीर धारण किया ये छूट जाएगा, तो इसका स्वरूप तो निराकार ही रहा। खूब समझना है, सब ध्यान देना है। निराकार ही साकार के ऊपर सगेरा माया, परिकार अन्न में साथ माया, अन्न में खाकर ने पुरुष के साथ माया, पुरुष के साथ में स्त्री में गया, स्त्री के पेट में रहा, तो वो शरीर बना परंतु है तो साकार ही, दृष्टि साकार की तरफ ही है, ख्याल साकार की तरफ ही है। तो ये दुनिया की बात है, सभी गहरी रीति से विचार किया जाए, प्रकृति का विभाग अलग माने से ही बढ़िया होगा। प्रकृति का विभाग अलग है और पुरुष का विभाग अलग है। हम काम करें भले ही, प्रकृति संसार करे, पर करते परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान के लिए, मुक्ति के लिए, और हम खुद निराकार है। वास्तव में ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव जीव रूप बना है। तो ये परमात्मा की प्राप्ति भी परमात्मा के प्रभाव से बना है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव रूप मेरा अंश है। तो मेरा अंश है ये मुख्य है कि अंश संसार प्रकृति बना वो मुख्य है। इसमें खूब गहरी रीति से विचार करो। परमात्मा के हम है, हम अपना ग्रहण करें, यही तो बात है। शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है। शरीर मैं नहीं हूँ एक बहुत स्थूल से सूक्ष्म आया, और शरीर मेरा नहीं है सूक्ष्म गया, और शरीर मेरे लिए भी नहीं है, शरीर मेरे लिए भी नहीं है। ये सब विभाग प्रकृति के लिए है। खूब भाई बहन सब सोचो, सब भाई सोचो कि शरीर में कौन सा विभाग आपका आपके लिए है। अनंत ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड, उनमें एक सार्वजनिक चीज अपनी नहीं है, अपनी कोई चीज नहीं है। शरीर में अपने कौन चीज अपनी है, फिर जैसे विचार करो। सब जितना शरीर बना है ये सब प्रकृति का ही अंश तो है। भगवान ने सातवें अध्याय में भूमि आप अगला वायु खंग मन बुद्धि अहंकार ये आठ बताए। तो मन बुद्धि अहंकार ये अंतकरण हुआ और पांच ये भूत हुए। ये सबसे भी अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, और जीव भूत ये परा प्रकृति परमात्मा की। तो परा प्रकृति और परमात्मा एक है, और अपरा प्रकृति संसार सब एक है। जड़ भूत एक है संसार, संसार तो सब जितना संसार है सब एक धातु है, एक धातु सभी। जिस जाति का पृथ्वी है, पृथ्वी पृथ्वी का ढेला ढंगल एक पत्थर, और अहंकार ये एक एक से सूक्ष्म है, दस दस गुना सूक्ष्म है। सूक्ष्म होते हुए भी पांच भूत है ये बिल्कुल जड़ है, और मन बुद्धि अहंकार ये भी जड़ है, परंतु मन बुद्धि में चेतन का प्रकाश होता है। इतना पृथ्वी से तेज आयु में नहीं होता, परंतु होने पर भी चीज जड़ है, ये आठ प्रकार के भेदों वाली प्रकृति अपरा प्रकृति है, तो जैसे ढेला है मेरा वैसे ही अहंकार है। अहंकार भी एक पृथ्वी की ढेले की तरह है और एक अहंकार है मिला हुआ, जो मैं करता मैं हूँ जो बताई आपको, तो मैं हूँ इन मैं हूँ के बीच में जड़ चेतन दोनों है, दोनों मिले हुए वो हूँ जो अहंकार स्थूल है, उस स्थूल के साथ में अभिमान है वो इनका है। अभिमान रहित अहम चाहिए, अहम वो अहम होगा एक क्रिया जैसे मन बुद्धि है, तो मन बुद्धि जैसे है ऐसे एक अहंकार है। वो अहंकार हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा स्वरूप चेतन जीव सहित मिला हुआ जीव भूताम, जीव भूताम बताई यहाँ पर भिन्न प्रकृति बताई, परा तो जीव भूत बनाई और ममई वो जीव लोगे जीव भूत, वही जीव भूत है, जीव नहीं जीव भूत, मानो जीव बना हुआ, जीव पना बनावटी है और ऐसा असली शुद्ध रूप है, पर हम जीव बना हुआ है, इसमें क्या है अपरा प्रकृति का संबंध है अहंकार, तो अहंकार सूक्ष्म रूप है, तो वो अहंकार दो रूप हुए, एक वो प्रकृति का अंश, एक वह जड़, एक वह चेतन, चेतन वो है परमात्मा का स्वरूप, मई वंश हो वो मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश है, मेरे अंश में प्रकृति मिली हुई नहीं है, मन इंद्रिया ये खेसता है, इनके साथ एकता मानता है। देखिए भगवान की परा अपरा दो प्रकृति है, दो प्रकृति में अपरा प्रकृति है वो सपूत है और परा प्रकृति कपूत है, ठीक डादर को जाए। अपरा प्रकृति को मन सी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, प्रकृति स्थानी लिखा है, प्रकृति का कार्य प्रकृति में स्थित है और ये प्रकृति का कार्य होकर जड़ में परमात्मा जड़ में चले, अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, अपरा प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित है, अरे परा प्रकृति होकर के अपना चेतन होकर के जड़ में स्थित है, कपुताई हुई ही नहीं। जैसे मन स्थान यानी प्रकृति स्थान है, ऐसे जीवों का प्रकृति स्थान नहीं है, ये प्रकृति स्थान हो जाए प्रकृति हो, फिर इसे स्थानीय कर सकती उनको अपना कहता है अपना हो, इन्होंने कि भगवान के अंश है तो भगवान को खींचे अथवा भगवान की तरफ खींचे, भगवान को खींचे चाहे भगवान को खींचे, भगवान की तरफ हो परा क्या हुआ, अगर ये ऐसे ही हो जड़ेगी तरफ तो परा कहाँ हुआ, अपरा नहीं मुख्यता रही, ये अपरा की मुख्यता यही तो बात मेरे विचार में आया, अपरा क्या कर रहे हो आप, अपरा के बीच में कर रहे हो, परा प्रकृति की गौणता ले रहा अपरा की मुख्यता ले ली, अपरा ने अपरा की मुख्यता छोड़ी नहीं है, प्रकृति स्थानी कहा उनको, ये जीवात्मा परमात्मा अंश प्रकृति में सिद्ध नहीं है, सिद्ध होता है प्रकृति में, ये बात छोड़े सच्ची झूठी एकदम ठीक देखो, तो परमात्मा का मेरा अंश हो करके मेरे में सिद्ध न करके प्रकृति में सिद्ध हुआ, मानता है अपने प्रकृति में सिद्ध मानता है, शरीर ही मैं हूं ऐसा हो गया कि शरीर की मुख्यता हो गई और खुद की गौणता हो गई, मुख्य शरीर है आप स्वयं गौण है, यानी मान्यता है नहीं ऐसा, मुख्यता तो चेतन की ही रहेगी परंतु इसने अपने दृष्टि से शरीर को ही मुख्य माना है। भाई बहन सब ख्याल करें, हम 84 लाख योनि में गए वहां पर शरीर को मुख्य मानते रहे, परंतु मुख्य शरीर रहा आप रहे, विचार करो आप शरीर को धारण किया छोड़ दिया, धारण किया छोड़ दिया, धारण किया छोड़ दिया, तो ऐसे इसको धारण किया, इसको छोड़ दोगे, क्या इस शरीर को रखोगे? है किसी की ताकत रखने की? तो धारण किया, छोड़ दिया। इस बात को तो याद रखना चाहिए ना मन में, हम उद्देश्य परमात्मा का रखे, बढ़िया है, अच्छा है। साधारण स्वामी सदाई केवल प्रकृति में रहते हैं, उनकी अपेक्षा तो अच्छा होगा, परंतु क्या कल्याण हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? बहुत विशेषता से ये समझने की जरूरत है। शरीर है वासांश जीर्णान यथा विहाय, लिखा है गीता में दूसरे अध्याय 22वें श्लोक में, जैसे पुराने कपड़ों को मनुष्य छोड़ देता है, ऐसे ही इन शरीरों को छोड़ देता है, इन शरीरों को छोड़ कर दूसरे शरीर में चला जाता है। वासांश जीर्णान यथा विहाय नवानी गृह्णाति तथा अपराणी शरीरानी पराणी शरीरानी विहाय अन्य सही आती और शरीर में चल जाता है। तो शरीर के साथ तो जैसे कपड़े का संबंध है, जीव ही है, अपना संबंध है थोड़ा ही शरीर के साथ में। शरीर जल है, हम चेतन है, हम परमात्मा का अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है। ये खास बात है, इसका सूजन नहीं करते हैं। आप जितनी चर्चा देखोगे, वो चर्चा करेंगे परमात्मा की, ईश्वर का वर्णन करेंगे, जीव का वर्णन करेंगे, प्रकृति का वर्णन करेंगे, परंतु इदंता से वर्णन करेंगे, इदंता से, ये जीव ये, ईश्वर भी इदंता से, जीव भी इदंता से, प्रकृति भी इदंता से। गीता की शैली, दोनों की शैली विचार किया जाए तो शैली दो है, देह देही, ये गीता की शैली आरंभ, गीता का आरंभ होता है इस शैली से होता है। कई पंडित लोग आश्चर्य करते हैं कि ये बात तो पीछे कहने की है, आरंभ में कह दी भगवान ने, ये गलती निकालते हैं। ये पहले कहने कैसे है, ये बात समझ में आवेगी तब आवेगी। मेरे को लोगों ने टोका, मेरे को कहते आरंभ में कैसे बात करते हो, ये ज्ञान की बातें आरंभ की नहीं है, ये तो अंत में है। क्या भगवान ने अंत आरंभ कही? तो आरंभ करने का तात्पर्य क्या है? विवेक जागृत करना। वे विवेक पहले ही कहते हैं, सभी जितने वेदांत होते हैं सबसे पहले विवेक है, विवेक है, फिर वैराग्य है, फिर समझते हैं, फिर मोक्ष होता है। साधु अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ इतने इतने चारों में अथ करके चारों हो गया, तो चारों विवेक वैराग्य समाधि संबंध मोक्ष होता। फिर कुछ श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, इसके बाद तत्व पदार्थ संशोधन, ये आठ अंतर साधन है। तो सबसे लिया पहले विवेक, भगवान ने विवेक ही शुरू किया, ये इदंता से विवेक नहीं कहा है, विवेक देह देही ये कहा, शरीर और शरीरी ये कहा, आत्मनात्मा विवेचन। काशी के विश्वविद्यालय में हम पढ़ा तो मैंने कहा इसमें आत्मनात्मा विवेचन नहीं है, इसमें देह देही का विवेचन है, आत्मनात्मा का विवेचन नहीं है। आश्चर्य के आश्चर्य लोगों ने, पंडितों ने, टीका में यही लिखा है, गिरधर शर्मा ने यहाँ पर समय ना कृति बताई कि तुम्हें याद मुझे हो, तुम थे ना साथ में, और बारे में समय ना कृति गीता की कथा करी, आत्मनात्मा का विवेचन बताया शर्मा, अच्छे पंडित थे, नामी पंडित थे गिरधर शर्मा जयपुर के, तो उन्होंने में आत्मनात्मा विवेचन बताया, वो याद होंगे तेरे को। जो प्रिंसिपल था हमारा जी, वो प्रिंसिपल थे ना वो, हाँ। वहाँ जो प्रवचन करने के लिए खड़े हुए थे, हाँ। उन्होंने कहा कि इतने ना हमारी दृष्टि नहीं गई इस बात की कि ये जो है ये नई बात जो नहीं तो हम तो ऐसे समझ रहे थे कि आत्मा अनात्मा ऐसे जो हमारी दृष्टि नहीं गई ऐसे दृष्टि नहीं हाँ हमारी दृष्टि नहीं गई इस तरफ हमारी दृष्टि नहीं गई थी हमारी दृष्टि गई अभी जैसे तो आत्मा नाम नहीं है ईश्वर एक माया प्रकृति ब्रह्म नाम ही नहीं नाम नहीं है 30 श्लोकों में 11 से 20 तक श्लोकों में देर दे ही बात ही है आत्मा तो है ही नहीं विभिषण नहीं है नई बात लगी उनको नई बिल्कुल नई बात कहते हो हाँ नई बात लगी अरे वास्तव में गीता इसी से चली तो गीता में इधन का से नहीं है यहाँ पढ़ाई है जो एक एक दो तीन पढ़ाई है जो ब्रह्म है जीव है ईश्वर है ये सब ईदनता की तरह एक एक देव देते है क्यों पढ़ाई है एक गीता कहते हैं ये मैं शरीरी और शरीरी ऐसे ठोक से जाएगा न तो जानता सो भगवान का कायदा नहीं रखा है वहाँ नत्वे वाम जातु नासंग नत्वम नेमे जनादिपा तू और मैं राजा लोग एक समान क्या तू और मैं और राजा लोग नत्वे वाम जातु नासंग नत्वम नेमे जनादिपा मैं और तू और राजा लोग ये अभी आए है नहीं है तत्वम नत्वे वन भविष्यामा अगर तू और मैं ये राजा लोग नहीं होंगे बिल्कुल भगवान ने अपने को मनुष्य शरीर के समान बताया कहां तो भगवान को अपना मनुष्य बताना अरे कहां मनुष्य को भी इंद्रता से जैसे मच्छी का ठेला में जी समझना कितना फर्क है गीता में विभिषण में तो इस वक्त तू और मैं राजा लोग पहले नहीं थे क्या पहले नहीं थे क्या पीछे नहीं रहेंगे तू भी रहेगा मैं भी रहूंगा राजा लोग भी रहेंगे पहले भी थे नत्वे वाम जातु नासं नत्वम नम्मे ने मेजनाद्वा नचेवन भविष्यामा सर्वे वयम वता परम इसे बाद में हम सब नहीं रहेंगे क्या नहीं रहेंगे हम सदा रहेंगे तो नित्यता बताई जीव की उसके साथ भगवान ने अपनी एकता बताई भगवान भी एकता बता कर जीव की श्रेणी में आए यहाँ पर से इंद्रता से सब पढ़ाई होती है सब पढ़ाई इंद्रता से होती है विश्वास आत्मा तो हमें विवेचन है पता है पढ़ाई ऐसी है पढ़ाई ठेठ से ऐसी करे तो विवेचन कैसे करे पंडित दूसरा पंडित ही पढ़े पढ़े जब तो इसी तरह से पढ़े तो इसी तरह से विवेचन हरेक करेंगे परम गीता कैसे पढ़ेगी गीता तो दू तू मैं राजा लोग नाम नहीं नत्वे वाम जातु नासं तू और मैं नहीं थे बात नहीं और तू था नहीं है तू भी नहीं था ये बात नहीं मैं नहीं था ये बात नहीं राजा लोग नहीं थे ये बात नहीं और ये बाद में तू भी रहेगा मैं भी रहूंगा राजा लोग भी और मात्रा स्पष्ट तू ये जड़ विभाग है तो वो ऐसा है जड़ विभाग हो चेतन विभाग में तू और मैं सब सदन विभाग है वो जड़ विभाग के दो श्लोक जड़ विभाग के दो श्लोक चेतन विभाग के नत्वे वाम जातु नासं नत्वम नेमे जनादिपा नचैव भविष्यामि सर्वे वयमत परम देहिनो अस्मि देहे योगम कामम यौवनम जरा तदेहांतर प्राप्ति जैसे बालक होता है जवान होता है बूढ़ा होता है ऐसे ही पीछे बूढ़ा होकर बालक हो जाता है जहां जन्म बालक हो जाएगा तथा देहांतर प्राप्ति ऐसे देहांतर की प्राप्ति होती है जैसे बालक जवान होता है ऐसे ही मरकर पाचा बालक हो जाता है ये तो चोरी बदलता है तो वो है एक ही और मात्रा स्पर्शास तो होती है सब है जड़ विभाग है मात्रा स्पर्शास तू तू कर रहे है ये विभाग अलग और विभाग अलग है आपक साधक संजीवनी देखो मेरे दूसरी टीकाओं में क्या फर्क है आश्चर्य क्या लोगों ने आश्चर्य इधर हमारी दृष्टि गई नहीं नई बात है कोई ईश्वर का जीव का माया का प्रकृति का नाम निशान नहीं है 20 लोग 20 11 से लेकर 30 तक नाम निर्गुण नहीं है। इस वास्ते ये विभाग अलग है, ये विभाग अलग है। तो ये विभाग जड़ विभाग है, कर्म योग का केवल यही विभाग जड़ विभाग है। जड़ विभाग का काम जड़ विभाग को करना, अब कामना त्याग की बड़ी सुख बात है। मेरे कोई पूछे तो मैं तो वर्षा तो भोगी ये बात तो, कामना का त्याग बड़ा कठिन होता है। और ऐसा विचार कर तो सीधी साधी बात है, ये विभाग ही अलग है। हमारा कामना क्या है, हम चिंतन हमारे बारे में कामना है ही नहीं। परमात्मा का साथ में एकता है, वहां भी हमारी कोई कामना नहीं, अपने आप को सुख दिया तो निष्कामता बड़ी सुख मालूम थी एकदम। कामना का त्याग बड़ा कठिन है। अब सबको पूछ लो, कामना का त्याग करो, कामना का त्याग कैसे करें? क्योंकि शरीर को आप मानोगे तो कामना का त्याग कठिन होगा। अरे ये विभाग ही अलग है, चेतन विभाग ही हमारा अलग है, तो हमारी कामना है ही नहीं। हमारी कामना कैसी, हमारी कामना हो ही नहीं सकती। ये तो है सब चिंतन विभाग है, बहुत सरल मान देता है एकदम। और शरीर का मोह ये कैसे हो, ये शरीर तो प्रकृति का विभाग है, हम अलग अलग है। तो ये जड़ विभाग अलग है, चतुर विभाग अलग है। मैं यही बात कहता हूँ बार बार कि भाई इस बात तो समझो, आप जड़ चेतन विभाग तो करो। ये शरीर विभाग है, स्थूल हो सूक्ष्म हो का अच्छा कारण हो, एक क्यों कारण कोई स्थूल है तो प्रकृति सभी सब, और शरीर धारण करने वाला वो चेतन है परमात्मा का अंश है, अपरा प्रकृति है। तो इस वास्ते चेतन अलग है, जड़ अलग है, जड़ का विभाग है ये अलग एकदम। अब वे जितनी पढ़ाई करी है, पढ़ाई पर एक ग्रंथ है, गिरधर शर्मा संस्कृत में ग्रामीण पंडित थे, उनके समान संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत बड़ी शुद्ध बोलते, बड़ी बढ़िया बोलते थे, बातचीत करना में भी ऐसे नाम ही पंडित थे। उन्होंने बारह वर्ष कितने कई नहीं लगे, बहुत बताई गीता की ग्रंथ कथा करी थी, उन्हें कुछ गिर समान है। तो उसमें नृत्य भाव ना तो कभी आत्मा अनात्मा के विषय नहीं, सब आत्मा अनात्मा, आत्मा ना विषय है ही नहीं, मैंने कहा है ही नहीं, उन्हें ही बात लगी क्या कर, आत्मा ना विजय है और है क्या, आत्मा नाम विजय है, अरे आत्मा का नाम ही नहीं है, 20 श्लोक में आत्मा अनात्मा नाम नाम नहीं है, नाम विभिन्न नाम तो लिखे कम से कम, आत्मा अनात्मा का नाम ही नहीं है, देह देही का नाम है, देह और देही, देह देही विभिन्न किया है। देखो साधक संजीवनी में है होते हुए भी परिशिष्ट में विशेष है, हमारे भाई वो ही तो अध्ययन में रहता, मैं वहां से पंडित में पढ़ा हूं तो अलग कहां से भी है। साधक संजीवनी के बाद में जब चातुर्मास किया था अपने मथानी में, वह भगत पाठ करते करते विचार, अरे ये क्या कर रहे हो, आप भीतर से पैदा हुई, भीतर से वो टीका थोड़ी देगी, आप मन से पैदा हुई, भाई ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, ये प्रकृति का विभाग है, ये पुरुष का विभाग है। साधक संजीव ने पीछे लिख रहे लिखने लगे तो विभाग लिखा, विभाग नया नया था। तो इस वास्ते प्रकृति वो पुरुष है, तो हम परमात्मा के साथ एक हैं। भगवान ने यही कहा, अपरा अपरा है, अपरा परा प्रकृति मत पर तरफ नान्यत किस तरह से जाएगा मेरे से नहीं कुछ नहीं। पहले अपरा प्रकृति फिर परा प्रकृति फिर परमात्मा अगाड़ी के मत पर तब नान्यत साक्षाष्ठी पैदा होते सात्विक भाव मेरे से पैदा होते राजसी भाव मेरे से पैदा होते तामसी भाव मेरे से पैदा होते। पंडितों में जितनी कथा सुनोगे आप ये आत्मनाथ में भी नहीं सुनोगे। अच्छे अच्छे नामी नामी पंडित इसे भविष्य ऐसे करेंगे वही पढ़ाए मैं भी वो करता मैं को साधक होता ये तो पीछे पैदा हुई जब आप बात कही मैं भी हुई हूँ। परंतु ये मेरे विचार पहले से रहा कि विवेक का भविष्य करते हैं गीता में पहला विवेक बताया है तो हरेक साधक को पहले विवेक समझ करके फिर साधक करना चाहिए। विवेक नहीं माने तो ऐसी चिंता होगी विवेक को पहले आदर देकर फिर साधन करो। इस पुस्तक में लिखा कि सब लिखा कि साधक निराकार होता है ये बात नहीं आई पहले शरणागति बोधि में नहीं आई ये सदविचार सदबोध है करना क्या नाम है सद उद्बोधन सद उद्बोधन पुस्तक में आया इससे पहले पुस्तक निर्सारी है किसी में नहीं आई मैंने पढ़ी है। साधक निराकार होता है बड़ी आरंभ में बड़ी बात मार्मिक बात लिखी साधक ये नहीं होता ये तो मर जाएगा यही रह जाएगा फिर साधक यही रह जाएगा ये तो ये कैसे जाएगा गाड़ी तो वास्तव में इस तरफ सोच ध्यान देते थे टीकाकरण ध्यान दे दिया पंडित लोग कथा करने वाले ध्यान नहीं दे आश्चर्य किया वहां इन लोगों ने आप विचार करो देखो गीता में आत्मा अनात्मा का नाम निशान नहीं है बीस लोगों में इसी विषय वर्ण है परंतु मरने और पुरुष में तो ये जो स्वयं है ये स्वयं परमात्मा के साथ ही है ये प्रकृति के साथ ही नहीं है प्रकृति धातु नहीं है जीव भूत यहाँ पे ममश हो जीव लोग जीव भूत सनातना व पुल्लिंग का यहाँ प्रकृति बताई तो जीव भूतम महाभाव ईदन धारी जगत ईदन जगत धारी थे जगत को इसी ने धारण किया है तो जगत को धारण करते हुए भी ये है परमात्मा का अंश तो स्वयं हम शरीर नहीं है शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है शरीर के द्वारा कर्म योग किया जाए वो कर्म योग मेरे लिए है शेर ने तत्व बेचने में लिखा है तत्व चिंतामणि में कर्म योग है वो मेरे लिए कर्म योग का फल मेरे लिए है ऐसे लिखा इसका नतीजा मेरे लिए है तो कर्म योग में पहुंचेगा योग में समता आ जाएगी समता ममता टूट जाएगी समता परमात्मा की प्राप्ति होगी इस वजह से फल परमात्मा की प्राप्ति है मैं कौन कर्म योग है तो कर्म योग है वो और चीज है कर्म और चीज है दूर नहीं है वरन कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धि योग से दूर से ही कमावर है दूर से ही दूर नहीं है वरन कर्म बुद्धि योगा धनंजय दूर कर्म का मतलब क्या है आम किसी बड़ी है बरोबर करो योग बरोबर ठीक है। अब एक सूरज आग्रह है ये पत्थर है लाओ सा पर्वत दो बरोबर करो बड़ी बड़ी जगह पड़े होती है छोटा सा जिला है पर्व इतना बड़ा है दूर है नहीं अवर मगर दूर नहीं बरबर ला कर ऐसा देख रहा नहीं है किसी को डिग्री करो बड़े बड़े करो कुछ थोड़ा साधन साधन मिले तो पास में ला रहे, दूर है नहीं हमारा कर्म, बुद्धि होगा धर से, बुद्धि से दुखा बहुत दूर से, बहुत छोटा पैसा ढेला छोटा बड़ा है, ये पढ़ बड़ा है कि बरोबर रखो पार को बरोबर रखो, बरोबर क्या है, दूर है नहीं हमारा कर्म, दूर से ही हम है, नजर जाना जरूर नहीं, कहीं पड़ा अरे कहीं पड़ा रहो नहीं, आज कोस कोस दूर है तो वहां भी देखता संसार में प्रकृति पुरुष एक नहीं है। वो जो दो को विभाग किया, दो के विभाग में शरीर है ये अपना नहीं है, भाइयों से बहनों से सबसे कहना है कि शरीर आपका नहीं है, आपका शरीर है तो क्या आप अपने शरीर को अपने मन के मुताबिक रख सकते हो, क्या क्या बीमारी से बचा सकते हो, क्या जीवित रख सकते हो, आपका आधिपत्य चलता है क्या, शरीर पर आपका पर्स चलता है क्या, नहीं चलता तो आपका नहीं है, दोनों दोनों मानना चाहिए, आपका पर्स चला तो आपका हमारा है ही नहीं, हमारा पर्स नहीं चलता, और शरीर तो मेरा नहीं मैं ही हूँ, अभेद भाव का संबंध मैं ही हूँ शरीर, मैं बीमार हो गया मैं ठीक हो गया, मैं जानकार हूँ मैं अनजान हूँ, शरीर के साथ एक बना हुआ अभेद भेद। आप अच्छे अच्छे पंडितों के पास जाकर देख लो यही बात मिलेगी, ये मूल में जो ठीक था देखो ये नहीं मिलेगी, आपने परीक्षा कराना, हमारी परीक्षा करो को पंडित हो, बात ऐसी आती है सामने ऐसी पढ़ाई होती है, मैं कौन सा और हूँ कौन से पढ़ाऊंगा, मैं भी तो उनसे ही पढ़ा हूँ, और नए कहाँ गया मैं, ये आपसे आप आ जाते मैं क्या करूं, मैंने थोड़ा सोचा है आपसे आप आ गया, चिंतन नहीं किया विचार नहीं किया, आप ही पैदा हुआ, भगवान की कृपा होती है विलक्षण, वो विलक्षणता से बताता है बहुत विचित्र चीजें है। देखो आप मेरी बात झूठी ना माने, अपने को मैं योग्य नहीं मानता हूँ, अपने को लायक नहीं मानता हूँ, इतनी भगवान की कृपा है, पक्षपात है भगवान, मैं अपने को इतना अधिकार नहीं मानता हूँ, चिंता भगवान कृपा करते कृपा जबरदस्ती, मैंने सोचा ही नहीं मैंने विचार ही नहीं किया, आप ही आप ही आप ही पैदा होगा भाई, मैं क्या करूं, ऐसी कृपा है, तो गीता जी ने मैं विशेष दी गई विशेष विशेष और दी गई विशेष, तो अपने लोग जितने हैं ये शरीर सबका सब प्रकृति का प्रकृति का कार्य है, ये पूछे मैंने एकांत में मैं एकांत में, मैंने आज से जाओ एकांत क्या पूछो, एकांत पूछो तो ये धार्मिक करो, भाइयों से ही करना है बहनों से ही करना है, तुम भी अगर करो तो इस बात को धार्मिक करो कि शरीर अलग चीज है, क्षितिजल पावक अगर समीरा पंच रचती है अदम शरीरा, क्षितिजल पावक जगत समीरा पंच रचित अदम शरीर शो तनु आगे शोभा, जीव नित तुम कहीं नहीं रोगा, उपजा ज्ञान शरण तुम लागी, तो भाष्यार्थ एक लक्ष्यार्थ एक करते है, लक्ष्यार्थ एक करना बढ़िया नहीं है, वाच्यार्थ एक करो, वाच्यार्थ एक करो लक्ष्यार्थ नहीं, भागता लक्षण लक्षण करके लक्ष्यार्थ एक करे, लक्ष्य फायदा नहीं होगा, वाचार्थ एक करो, गीता रामायण में वाचार्थ एक किया है, शो तरु तो ये आगे शो हुआ, जीव नित्य तुम कहीं नहीं रोगा, उपजा के आंसर तो मन ला गई, वाचार्थ एक तभी है, लक्ष्यार्थ वाचार्थ है ऊपर की एकता शरीरों की और वही चारती जीव की ब्रह्म की एकता, जीव की ब्रह्म की एकता वही लक्षण और शरीरों की एकता जाचार्थ भगवान शरीर को एकता की है, आत्मा की एकता की ब्रह्म की आत्मा की। फिर पावक गगन समीरा पंच रथ ये सो तर तो ये आगे सो ये जीव नहीं तो तुम कहीं ले रहो, ये तो पृथ्वी चलता तुम भाग भाग रहा है तो तुम जीव है नित्य है वो है जीव रहता है वे कहते जीव ब्रह्म की एकता वो बारह वो लक्षण शरीरों की एकता धर्थ लक्षण देखता है। पढ़ाई में आते हैं भाई, पढ़ाई में ये आता है मेरे पढ़ा हुआ है पढ़ना आता है सब इस वास्ते एक पढ़ाई और चीज है और अनुभव और चीज है। पढ़ाई से पंडित होना और तरह रहा है और वाचार्थ एक होना और तरह रहा है। लक्षार्थ वाचार्थ लवाचार्थ लक्षार्थ क्या है? वास्तव में जड़ चीज अलग है, चेतन चीज अलग है। चेतन चीज परमात्मा के साथ है वो लक्षार्थ है और शरीर शरीर से लवाचार्थ ये लक्षार्थ वाचार्थ। तो हम परमात्मा के अंश हैं, मम एव अंश हो मम एव अंश केवल मेरा अंश है। जैसे ये शरीर माता पिता दोनों का अंश है, जितने अपने शरीर बैठे भाई और बहन वो माता पिता दोनों का अंश है, ये स्वयं परमात्मा का अंश है केवल मम एव अंश मम एव उमैव अंश हो ममांश नहीं मम एव अंश मेरा अंश केवल केवल मेरा अंश है शुद्ध अंश है मेरा है जीव। मैं भगवान का हूँ, आप जितने बैठे सब भगवान के, लाड़ली बेटी है लाड़ला बेटा है बेटा सब भगवान के भगवान के। अभी सुना था ने प्रभु का लाड़ला रे वो गीता जो ज्ञान अभी पद सुनाया था अभी लाड़ला बेटा सब सब लाड़ला बेटा सभी भगवान का प्यारा पुत्र अमृत से पुत्रा अमृत पुत्र लाड़ली बेटी सब सब भगवान ही लाड़ली बेटी भगवान ही लाड़ली बेटी हो तो मामूल बेटी नहीं हो ऐसे भगवान का मैं है हमारे भगवान है। तो इस वास्ते कर्मयोग से चढ़ो जो कर्मयोग है कि भैया पहला हमें ज्ञान नहीं था, कामना का त्याग बड़ा कठिन मालूम देता है। अब इधर है ही अलग कामना की कठिन क्या है, वो जिस धातु का काम है उसी की कामना है, वही कामना उसी की है, हमारी है ही नहीं हमारी है ही नहीं क्या क्या कठिन है। क्या आपको मालूम है नहीं कामना का त्याग बड़ा कठिन मालूम होता है, कठिन कठिन में काफी दिन लगा दी। अरे ये तो विभाग ही अलग है और विभाग ही अलग है। अब भैया 21 कृष्णा कृष्णा हरे Hare Hare